أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة السماء سيبارا سياسة نمبر آيات. اللہ پاک پختل قدرت باندھے دا حیوانات و پدے گیڑو کے پے پیرا کڑی جدا یولوے نعمت تھے. او پیو عجیب انداز باندھے پیرا کڑی جدا سارو پگیڑ کے گیا گانے اوشار بڑیشی پخی کریشی او بیا دا غینه یو گروبی شانتی جور شی لاندی سوتا و خاشنه دا اغیر پاس تی او دا اغیر پاس وینا نوینا پلیتا خاشنه او سوت پلیتی دا دیدوان نجاستون و پمند که پاک تفا تی اللہ پاک تیر آجی. او دا بیا دا دی حیوان دا بچی دا پارا هم او دا انسانان دا پارا هم دا دیر لوی خیر او دا پیدی شیدی دا پدی نعمت دا اللہ پا شکر ادا کر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ بے شک تاسو دا پارا پچار پایانو کی لَعِبْرَةً عِبْرَتِ او نَشِحَتِ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مَنْسْكَوُ پَتَا سُبَانِ مِمَّا دَعَغْسَنَا فِي بُطُونِهِ شِدَلِ چَار فَيَانُو پَدِ جِنُو كِرِ چَار فَيَانُو جِنُو كِرِ تیری من بین فرسن و ما بین دا سوکو کی و دمن او پا ما بین دا وینو کی دا وینو او دا سوکو فرمانزا لبنن خالصا خالص تیری صفا ستر تیری سائغا خوشگوار دی لشاربین سکن کو دا پارا. سورت مومنون کے عمدہ سے آیات تھے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ بے شک تاسو دفارا چار پایانو کی عبرت او نصیحت دے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مَنْسْكَوْ پَتَاسُ بَانِ مِمَّا دَعَغَسَنَا فِي بُطُونِهَا چِدرِ چار پایانو گیلو کیلی وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٍ تاسو دا پارا دے چار پایانو کے دیر فیدی لی ومنہا تأکلون بعد دا دین تاسو خورے وعلیہا وعلى الفلک تحملون پا دے چار پایانو بان امسور اولی شیطاسو وعلى الفلک او پکشتو کے ہم ہم دے پسور لی کی گی ہم اخوراک لی الانے کے ویخرے اوم تے فیخ لے اور پس دا مر کا فرمانا وڈو کے عرص دے پکاری کم حیوانات کے پہ نکی یا کم کی رضا توارا آیات پہ اولو صدق ورات شے پہ ولدم کا پہ بزیاد شروع کی یہاں سورة النحل او بل سورة المؤمنون اتلسل شفارے یہ وشتم نمبر آیا او کہ یہ زنانوی تیر آغی پغیت کے معشوم لے او غی معشوم تا پتے پہ نشتا یا پیشتا خو معشوم اخلی نا ودا آیاتو نچے انس پیشی او پڑے بانے او پہلے پہ یا چھے یا اوبو دم کے قاشق معشوم لورکا اور نور پہلے دے مور اس کی دے معشوم دے پاروا دے مور پہ اللہ زیاد وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا مِنْ وَجَاتُمْ أَلَّا پَاسْكَرَا كِلِ إِنسَانِ دَفَارَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ دَمِ وَجَاتُ دَخَجِرُنَا وَالْأَعْنَابِ اَوْلَ أَنْزُرُنَا تَتَّخِذُونَا مِنْهُ سَكَرًا تَعْسُ جُولَ وَيْدَغِنَا سَكَرًا لَنَشِيْسِدُ وَرِزْقًا حَسَنًا اَوْخُلِ رِزِقْسِنَا هُمْ جُولَ وَي مِنْ وَجَاتُنَا لَنَشِيْسِدُمْ جُولَ وَي لیکن قجوری گی یا انگور دی نو شراب ہم تجوری گی اور خوراک کا کلی چیزنت سے ہم جوری گی شربت ہم جوری گی سرکم سے جوری گی اوچے قجوری مخوری اوچے اس کے مخوری دا آیات مکی دی مکہ مکرمہ کی نازل شدی اور پا مکہ کی شراب حرام نو بے تکلف عرشہ بشراب کر مدینہ منورے کا چھے حجرت اوشو او اللہ حکم رو لے گا چھے شراب نجس دی مدیا یو مسلمان مسکرینی او پا مکہ مکرمہ چھے شراب حلالی حرام نو مدے دیکھے سکرن و پسیر ابقن حسنن ذکر شو تو دیکھے یو تنبیہ ہوا یو معمولی پتہ اشارہ ہوا کہ لگ وقت پس بگوارے دا شراب حرامی گی ذکر رزق حسن خشتر رزق دا دے مقابلہ کے سکر نشا دا رزق حسن ندے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ او دا میوجاتو دا قجرو دا انگرونا تتخذون منه سكرا جولوه تاسو دا نشيط سيدو ورزقا حسنا او كل رزقنا هم جولوه ان في ذلك لآية لقوم يعقلون بشك فديك نشان دا لقوم اغي قوم دا فارا يعقلون جدا عقل نكارك لي اذا عقل نكارخ لأغيل طارفك النشاني يعقلون دا عقل نمشتقل او دا سكر دا نشي ذكر سرقات مناسبت لري نشا عقل زائلة ختم في وديك إشارة لها کہ آیاتوں بانے اغسو پیگی چی عقل پکیوی او چی نشو کی اغسو عقل کرنے نا پا آیاتوں سے پکیوی من نشے والا پا آیاتوں نپیوی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ دین رسلو دشاتو دمچے او دشاتو بیان شروع کی نشاط و مچے تا محل وی اور دیکھ دے صورت کے نشاط و مچے ذکر دے ذکر تو صورت محل وی دل نشاط و مچے دا گنی دی وچے دیکھ کم مشرا مچے دا و ملکہ ورطوی اور دا طول گبین دا غی کنٹرول شوی اغیتا یعصوب وی یعصوب دے سرا دا شاعت دا مچوی علوی جلسو سر روانی کم دے کے دے جوڑی و دا طول دا بی ادر منی دا شاعت مچیلا دے نور حیوانات پا نسبت اللہ عقل فکر زیاد ور کردی واوحى ربك استارب وتوحي وكلا ده وحي اللغوي معنى ذالا كمتكلم خفل مخاطبتا يو خاص خبرا خفيا ورأرسل او النور صفي كوي لشي ندا القاء في القلب فضلك يو خبر ور اتول خفيتا دادا وحي اللغوي معنى بل صفي كوي جنا شرقا كي شل روزي اجي اشار بي نديت فضلك اللہ خبر اور وا کی کہ کما اگے کے بچے روغ رہے اور دنیا تر باہر دراوتو وقت لے تو پدے پر سوکوئی گنا اللہ دا چرگا پویت للا اور دا اگا اگے رہے تنگا ور کئی تا جنسے کے بچے رہے اور باہر تر دراتلو قابل لے لغوی معنا بانے وحی ورطا وشولا اصطلاحی معنا بانے خو پیغمبرانو تا وحی کی بل چاہتا نا نو دا وحی نسبت اللہ کرے لے اوحا ربک الی النحل ستا رب دشات و مکیتا وحی کرے لے نو دا دشات و مکیتا یو امتیازی شان لے نور حیوانات و پا نسبت دا دے سوچ فکر جدا لے یو نظام حکومت چلی کہ دشات و مکیتا انسان اکتل او دا دین عبرت وارشت میں امبخی یو ضعیف کمزور حیوان د شات و مچے د دې نظام زندگی د انسانی سیاست او حکمرانی په اصول باندې چلیږي تمام اختیارات د یو غټې مچۍ سره وي او هغه په نورو مچو باندې کارونه تقسیموي بیا د دې خپل قوانین دي ثابتی ہے دی چہرے پہ انسانوں کو انہوں حیران بشی خپل دا شات و مچے چی دا مشر را یا عصوب ملک را دا پدری ہفتی کی دا شپک زر نوالا دول زر کور اگے جی پدری ہفتی کی دا شپک زر نوالا دول زر کور اگے اگے ہر دری ہفتی کی دا پا جسم کی دا نور و مچونا غسلا او خپل ما تحتانو تا حکم کی او اغوی بسر و جسم منی انکار پاکی نشتر بعد مکی پاکی دا سیدی که دیتا دربانی حوال را سوکی دارانی پا گیت بولاری غیر غماز و نپریدی دا بہر نا دا شاتو دا مچے نا خیر بل شکر آجینو دا دغی مچو دا لاسا کہ کم سوکی دارانی دی دے گبین تر آتلی ریشی او سمچے پا کدا جی دا روی خپل دیوکی دا کہ آغا دا اگو حفاظت بچے او سمچے پا کدا جی دی کہ آغی تا دا دیوکی حوالا دا دیانی دی دا بچو حفاظت پروریش بچے چل رواق پچزان لگے لارے حفاظت لا بیل مقرر او سپکی انجنیرنگ والری آبادی کئی جلکاران او مستیان فکیری دی که کم گبین جوڑ کی باغی که کم کورنے جوڑ کری دی نو داغی خانے 20,000 نا 30,000 پوری دی لشلو نا دیر شو زرو پورے کورنہ دی پیو گبین کی جوڑی او زدیدہ معماران دی کم میٹیریل استعمال ہے معماران ہوتا کہ کم میٹیریل رسی گی اسے شیدے موم موم دا کم دے نروڑی کہ مکانات جوڑی گی دا گنو پا سیزن کی کتاسو گنیس پی نرے اور دا پترے لرکن دا گنی دا بند اور دا پترے پا منس کی سپن پوڈر گنگی لی اکا پوڈر دا شاتو دا مچے روڑی دا موم دی دا نورو فصلونو کی امشتا گنی کی دیر دی سمچے دا سی بھی کہ اگوی دا مختلف گلونونا اور دا مختلف میوونا رس را کاری دا اگوی دا قدیو کی دا خپل اگر رڈا کسی اور گبین کے روڑی اور پا گبین کے وقت شکی دا دا شاعت دا کم رس دی لرے گلونو نا راک کرلے دوی ام خوری دا دوی بچی ام خوری اولی ولی مچے بچی اگوی ان دا غرس خوری دا دا اگوی غزارا او دا غرف دیکھ خون او مزم دا غزا هم دا او دوا هم دا دارون پسیری دا مختلف پاکیان دا دی شاتو دا مچو دیر شوق سرا خپل خپل دیوٹی کئی او دا خپل ملکی حکم دا ذرا پا اخلاص او پا مینوانی منی که دا شاتو مچه چر تلال لا او پا یو گنده زیبانه که ناستلا او واپس بیا گبین ترال لا چه گبین ترالی نو سو که داران مچه دا غوی دیوتی دا چه تالشی والا چه گندگی خوی ندر آوری و چه کمی مچه سر گندگی وا نو دا نور دربان والا اغیونی چه ملکی تا خبر رو چی پلانه مچه ران لبی سر گندگی دا اگر حکم کی سر سے کٹ کے لکہ چیدہ عرب ملک پہ پوڈر یوڑا لول تا پہ ادھر روشی سر سے کٹ کے تو تاسو بہو گو رہے دکہ دن پخوا کی مچے پرتیوی اور سر سے کٹ بھی دا اگر جیسے گندہ پوڈر ہی روڑی ملک کا گندہ جراسیم لازم نہ کئی نظام حکومت تباہ کئی ملک تباہ کئی حکم اوشو یہ سر سے کٹ کے کدے دے شاتو دے مچے دے نظام تا انسان او قتل او زان کے لگ عقل لا وسط دے پشان نظام او چلو نو دا انسانی دنیا دے تو لے امن دا دے دے شاتو مچو دے پارا اللہ حکم کرے چھتا کور جورتا بیوتا نو ہر حیوان زان دا پارا دا اسیدو کور جوڑائی اگه تا جنگڑا نوی اگه تا کور نوی جالا وطاوی نو دا شاتو دا مچه جالا ندا کور وطاوی بیوت لفظی وطاوی او بیوت او بیت دا دا انسان دا اسیدو دیتاوی نو پده که اشاره دیتا را چه دا شاتو مچه کم شهب تیاری اگه دا فرمخ کده یو محفوظ کور انتظام پکار دی او بنا اشاره دی ترا چه دا شاتو مچه کم کور جوڑی ندا دا عام و کورونو پشانتی نده دا عام و زناورو دا کور پشانتی نده بلکه دا دی اغا ساخت او بناوت غیر معمولی قسم نی دیتا با انسان حیران شی چه دا دی دا کور شپک دیوال وی دا هر دیوال دا هر کور شپگ دیواله دی او دو دیوالونه چه ملاوی گی او کم زاویه جوری گی اغا زاویه با بلکل تولی برابری مصدف شپگ و گوتونو والا کور با جوری نه پیمانشتا و نه پرکارشتا نه دیویدرشتا او دا سے پناب طول بانے جوڑی کہ ہر کور بدا بل کور سر مشاہی فرق با تکینی چستا کور آلا دے و زمان ادنا دے کٹوڑو کورو میں یو شانتی دے سلور گوٹی جی نرے پینز گوٹا نرے لیکن سلور او پینز گوٹو نے چھ باز دے خالی پاتی کی شپد گوٹا چین آگے چھ یو فیم خالی نیشتا دے او بیا کور با کم دے جوڑے ارض ہے کہ بدوی فورم نہ جوڑے من الجبال بیوتا دا با کور پا غرونہ کی جوڑی پا اوچت زیبان دے دے ومن الشجر پا اوچت غرونہ کی دے جوڑی ومن ما یارشون پا اوچت سپر کی دے جوڑی جتا گندگے کی با گندہ ماحول کی با آبادی نہ کی جادی دا شاہ تو مچیتا اللہ حکم کرے لے کہ ہر قسم میں وجات کی ناغیل بگے اور رست نقرات ثم کلی من کل الثمرات او لار و تا اللہ پاک آسان کرے گا دادا شاہ تو مچے دے تو لار تعبیری فصل کی سو بولا رب کے ذللا دخل رب آوار لار و بانے چلے گا دا چې د خپل کور نه ځي د خپل ګډین نه ځي نو دا په میلونو باندې لرې لاړه شي او د هغه ځای نه واپس راتلل لاره به ترې خطا شي رکه به شي نه لار ورته الله داسې تابع کړې ده چې دا په میلونو لرې لاړه شي واپس به خپل ګډین ته راځي پردي ګډین نه بلي د انسانانو په لارو باندې نه ځي لیکن انسانان لارے کو کجیدل را کجیدل پکی دا دخل گبین نیز آسمان طرف توخی خبرہ او دا خدین نیغ لارے شی چکم دے کے باغ بے گل لے اگر باغ تا نیغ لارے نا زاویہ بے معلوم کرتے پا کم زاویہ لارے نا ان پا اق زاویہ نیغ واپس را شی خل گبین لے برادی دا بل چاہتے پر بھی ہر سو میلے چلے رہے لارے نا واپس بخل جائے ترے لار بنا ایریگی نبر اکیلی دا په فضائی لارو باندې روان ده ځکه د ځمکې لارې پیچدارې دي کږې وږې دي چې دا حکم الله ورته وکړو دې کار وکړو نو څه چلو شو یخرج من بطونها شراب بیا د دې د دې ګېډو نه شراب د څکلو شي ته شراب وایي نو دا شاد د څکلو شی دی دا ترې راوځي مختلف الوانه رنگوں نے مختلف دی رنگ مختلف سکی چھے کل یو گل یو رنگ دی بل گل بل رنگ دی نو چھے دا کم گل را سے سکلے دی دا اق گل رنگ با پشا تو چی او کلا مختلف سیزنوں کے رنگ بدلی دی او کلا دا شاہ تو دا مچے دا عمر پل حال بان ام رنگوں نے بدلی دی دا بدلی دی رنگ چې دی نو اختلاف د خوراک اختلاف د موسم اختلاف د عمر د مکې نو دا نرم شیز دی د څکلو دی ځکه لفظ د شراب ولا استعمال شو او پخپله د شاتو مکې زهریله ده په دې زهریله بدن کې الله شفا پیدا کړې ده د شاتې پکې پیدا کړه شفا ده عجیبه نظام چه دا سوتو او دا ویل پا منز که پاک سه پیرا کئی نو دا زهریل حیوان پا بدن کی شفا دا هر مرض پیرا کئی فیه شفا اون لناس پا دے که دا تولو خلقو دا پارا شفا دا نو شهد قوت بخش غذا دا قوت ور کئی لذت پا کئی دے او دا مرضونو دا پار شفا دا او دا شاتو مچه دا اللہ گشتی مشین می گشت که دا مشین گردی دارو جو رای دا هر قسم گل او دا هر قسم میرینا قوت حاصل کی پاکی دا شات پده جلی بوٹی دیکی اللہ شفا چو لینا و دا دینا چه کم رس راقیش ناوی چه شفا دا دا سینه دا مرض دا پارا بلغمی امراض دا پارا بلا واسطے شاد کے خورنو اللہ بے خوشی سوچا شاد اصلی شاد کے اخرے بسینے بلغم ٹوخے دا بخوکی او کتا شاد اخورل او ٹوخے دے زیاد شو تو کوئی شکے دا مچو ندی جوڑ کرے بل شاہ جوڑ کرے دا شاد اصلی ندی کہ ٹوخے دے تے زیاد شو سینہ دے تے خراب شو دا مچو ندی جوڑ کرے کیا دل ہے سینو شربت در کرے نو ٹوخے دے تے زیاد شو سینہ دے نورم خراب شو پشاتو کے معجونات جوڑے گی حکیمان کے سمرہ دوایا نے محفوظ کول گواری رشاد پتے گڑ کی نہ داروگان خرابی دینا بے رمودہ میں خرابی اور شہد خیت نرمئی مسحل اور دا دینا فاسد مادہ اوباسی یا صحابی بیماروں پہ پیغمبر علیہ السلام کے رو را گئے زما رور بیمار دے خیتہ خراب آرہا پیغمبر علیہ السلام نے شاک والا ورکا سر ایران پسار رہا ویشات میں ورکا خیتہ خنو چھو نور ہم دستو نری پیغمبر علیہ السلام بیا حکم کو شاک ورکا پدرے مر سر ایران وی نور ہم زیاد شو جوڑ نہ شو پر اقران لے پیغمبر علیہ السلام فرمائے صدق اللہ وکذب بطن اخیکا اللہ رشتیابی لی فیه شفاء للناس وصدا درور خیقہ در روخ دینا را جاولا شاک ورکا کہ بیا شاک ورکا سوالی جوش شاکو کی شفاء دا دا دوائے نقصان و قصور نلے ستا درور مزاج لا برابر نلے پر یہ خیتہ کہ جو فاسد مادر کیموس ورطا ہوئی بعض وقت کہ اگا کیموس فاسد مادر اگا پلے کو شاہ تو اوزی نہ نظر کرنے جوڑے گی کہ خاص مقدار کے لئے ولور کرن اگا فاسد مادر وہ تسڑے جو ہے کیموس پا کی دیر دن فیو قاشو غشاہ تو کو نوزی کہ سمرہ کیموس دن اگر اندازے باندے وقت شاہ تو ورکا کیموس بتی نوزی شاک مسحل خیتہ نرمون کی را خیتہ پر نرمش و فاسد مادر بودی بندہ بجوش فیہ شفاء ان دیکھ شفاء دا دا شفاء دا ہر مرض دا پارا دا نو بازے بزرگان ابھی ہوئی بالکل ہر مرض کا پارا پڑے کی شفا نہ اللہ پوینا باندھ یقینوں کا اور شاد دا ہر مرض کا پارا استعمال ہوا اللہ بدل دیا نہ کہ در باندھ رہا خطلا شاد راہ والا نہ کہ پڑے جے بان لیو کا نہ کہ والا جے بخلے خچ بولے نہ خوڑ گوتا لے پشاتو کے اولا گولا اگر اننا کے پگے بانی لیو گندے ورکا بس دابا خلی خوشی سپرگو کے لئے فلق لئے پا نظر کی اصلی شاعت راوالا اور یو ساس کے پاکی وروا چوا نظر بلی خلی خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بدن کے چھتا ننا کے خطے لینا اگر پی شاعت لیو ورکے لینا کیا ہوتے دا سکے وی اللہ ویچی فیہ شفاء للناس چپا اللہ سنگا گمان کیا اللہ با اقل سے کہی کتر انہا نکے علاج پا شاعت ہوتے ہوئے چا اللہ ہوئی چی فیہ شفا اللہ بلے پدی جوٹی دستر گے علاج کے چیز سر گے بلے جوٹی چینہ دے خراب اور بلغم دے پخیلے بریخونہ لی اخرہ شاہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ پدے کے مخید قدرت دا اللہ دی آقا چالا پارا سوچ کی کر گئی تو دے آیات نا معلومی گی کہ عقل و شعور دا انسان نا علاوہ نور و حیوانات کی امشتا اللہ فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر یو شیدہ اللہ تسبیح ہوئی او دا شاتو دا مچیو خصوصیت دی احادیثو کی فضیلت عمرہ غلی الضبان کلها فی النار دا مچیلی دا با طول پا جہنم کیوی فدی کافرانو بے اللہ ورخوش کی دیل پی عذاب ورخی یجعلها عذابا لأهل النار الا النحل مگر دا شاتو مچیو دو زخت نزی وز شاتو دار دی مچے دخلی لاری دی او کدے فوزل را ارس تاتالیسی و حکیمو اگر دا شیشی گبین جور کر دا شاتو دا مچو دا پارا دی او صفا شیشی گبین جور کر وی گورن چی دا مچے پا دی گبین کی شات سنگ جوری معلومات تی مچے اگر دا مچے راوستی و دی گبین کی ورداخل اکرلی او نظام کار معلومی وی دا شاتو مچو اول پا دی گبین کی دنن لیو ورک که بار من سوک اونوی نی چه لیوی ورکنو ارسا تالیس بار میں کتن بیا دا شاتو مچو نکا چه دن بس کار کئی هاگی پا پردہ که خپل کار کئی نمومو لیوی ولا ورک دیوانو نے ایک پردہ کتن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی اشرف و لباس بنی آدم فیه لعاب و دودت دیر بہترین ریشمی لباس دا انسان دا پارا اگر دا یو چنگی دا خلی لعاب دی ریشم دا ریشم و دا چنگی دا خلی لعاب دی دا غیر بہترین جامع جوڑی گی و اشرف و شرابی ہی رجیع و نحلت او بہترین دسکلو شی اگر دا شاتو دا مچے فوزلہ دا دا دے فوزلہ جات کی صلات خارجی فیہ شفاء للناس قدے کے شفاء را قدے نہ معلومی گی کہ دا ہر مرض علاج کول جائز دی ذکر اللہ دا انعام پا مقام کے شاد ذکر کہ دے کے شفاء را دوائی استعمالوا او قرآن کے شفاء را وننزل من القرآن ما هو شفاء وأوحى ربك إلى النحل استعبر وردقار وحكر إلى النحل لشات مجيطة أن اتخذي من الجبال بيوتا كتجورك من الجبال فغرنك في الجبال فغرنك بيوتا كورنا ومن الشجر وطونك كورنا جورك جبين واجوا ومما يارشون او بعد اغشی دا خلق کم سفرون جوڑی نپا اوچتو اوچتو سفرونو کی پوونو کی فقرونو کی جوڑا ولو کدکور ثم کلی من کل سمرات دی آخرت دا ہر قسم میں وجاتنا ہر قسم میں وینا رس راکا گا فصل کی سبول رب کے ذلولا پس چلے گا تو روانے گا تو سو بولو سو بولا رب پاگ لارو دقل ربا نے زلالا چستا ربا نے تابی دی آواری دی پس افا لارو نے غزر آزا یخرج من بطولها شراب راوزی دا جیرو دا مچونا شراب دسکل شے شاد مختلف الوانو رنگ مختلف سر سن زیر مختلف رنگوں نے بھی فیہ شفاء للناس فدیشاتو کی شفاء للناس دخل کو دپارا ان فی ذالک الآیت لقومی یتفکرون بے شک پدے کے نخد قدرت اللہ دا لقوم ار قوم دپارا یتفکرون کی فکر کی سوچ کی واللہ خلقکم او اللہ تاسو پیدا کرے ثم یتوفاکم بیا با اللہ تاسو وفات کئی ومنکم من یرد الی ارذل العمر بعض استاسو نا اغلی یرد چی واپس کولی شی الی ارذل العمر اغناکار عمر تا لکی لا یعلم دیر پار چی کوئی نشی دے بعد علم رستو دا پوہی نشای آپا سشی بانے عرض للعمر انسان تا اللہ پاک عمر ورکلے دے او ابتدا کے انسان کمزوری بھی جارورو دے پا قوت کی راشی کہ پا قوت کے پزوانے کی راشی نوجوان شی تو نوجوانے نا پس جارورو دے واپس اغیت کمزوری تدی کم چی ابتدا کی ومنکم من یردو الی ارض للعمر بچپن جوانی نوجوانی دا ختم شی او بیا رو رو ماشون کنے بیا جور شی ارض للعمر تلاش شی ارض للعمر ناکار عمر پیرانا سالی کہ دا انسان دماغ کار پریگلی سترگے کار پریگلی غگونے کار پریگلی لاس وقفے کار پریگلی او بلتا محتاجی وچہ دا بلتا محتاجی نزادا محتاجی عمر دین پیغمبر علیہ السلام امان غصے فنائے غصے فرمائے اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر یا اللہ پنانی سن پتا بانے لناکار عمرنا او بل روایت کی دی من ان ارد الى ارض للعمر کہ ناکار عمر تلاش ناکار عمر فتو لیکی لا یعلم بعد علم شیعہ کہ مقی خطوئی دے اس میں پوئی دی بلتا محتاج فاسم پوئی دی نا والله خلقكم والله تاسو پیدا کری ثم يتوفاكم بیا تاسو وفات کی ومنكم من بعد تاسو ناغد يرد الى ارض للعمر کہ واپس لیشی اغا ناکار عمر تا لکی لا یعلم دین پار چی دی پوئی گینا بعد علم رسول پوئی نشی اپس شی ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ پاک علم والا و قدرت والا علی سبحان ربک رب العزت عما یشفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.